राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 20 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः ये कह रहे हैं आपने कर्मयोग की बात कही ज्ञान योग की बात कही भक्ति योग की बात कही ये व्यवहार में हमारे कैसे आवे इस विषय में आप कुछ बताएं। मैं तो व्यवहार बताना तो है ही ये कोई कहना सुनना नहीं थोड़ी है कोई कहना सुनना नहीं बात नहीं है आप क्या लागना क्या चाहते हैं आप चाहते हो बताओ ये तो बिल्कुल काम वाला नहीं की चीज है। मेरा भाव यह है प्रभु मेरा भाव यह है कि हम संसार के लौकिक व्यवहारों में जीते हैं संसार के लौकिक व्यवहारों में हमारा जीवन गुजरता है तो उसमें हम अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग करें तीनों का साथ संगम में कि तीनों ही जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक है तो जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं ये प्रार्थना है। तीनों कैसे करोगे तीनों को एक साथ नहीं होता एक साथ तीनों का अनुभव होता नहीं भी यूं देखो तो स्थूल शरीर से कर्म योग सूक्ष्म शरीर से ज्ञान योग भक्ति योग और कारण शरीर से ज्ञान योग एक साथ यू करो देखो बात वास्तव में योग शब्द का अर्थ क्या है योग सबसे योग होता है कर्म से भी योग है ज्ञान से भी योग है भक्ति से भी योग है योग नाम है समता का समत्वम योग उच्यते गीता में दो परिभाषा योग हुई एक परिभाषा है समत्वम योग उच्यते दूसरी परिभाषा है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम दुखों के संयोग का ही वियोग है उसका नाम है योग तो योग नाम किसका हुआ समता का नाम योग हुआ तो सब तरह से समता आनी चाहिए समता आने से सब योग हो जाते हैं अगर आपके जीवन में समता आ गई तो कर्मयोग भी हो गया ज्ञान योग भी हो गया भक्ति योग भी हो गया समता का मतलब क्या ना तो हो राग और ना हो द्वेष ना हो हर्ष ना हो सुख ना हो दुख और ना हो सुख ऐसी जो स्थिति है मन की अंतकरण की वो साम्य स्थिति है तो आपने सब ठीक कर लिया गीता ने लिखा है इहैव तैर्यत सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः येषां मनः जिन पुरुषों का मन साम्य स्थित साम्य अवस्था में स्थित हो गया उन पुरुषों ने हम संसार में रहते ही संसार मात्र पर विजय कर ले। सर्वो ये सामने स्थित माना ये मन सामने स्थित, जिन पुरुषों के मन में साम्य अवस्था हो गई, ना राग होता है ना शोक होता है ना हर्ष होता है ना दुख होता है, अंतःकरण की समता रहती है। अनुकूलता से अनुकूलता मिलने पर भी मन में साम्य अवस्था रहती है, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी मन में समता रहती है। व्यवहार में जो कुछ कर दो उसमें सब तरह का व्यवहार हो सकता है, परंतु व्यवहारों के होने पर भी चित्त में साम्य अवस्था रहती है। ये कसौटी बताई, कसौटी ये शाम मन साम्य स्थित, उसको बताया है कि जैसे बड़ नीचे हम बैठते हैं तो बड़ नीचे बैठने से इधर भी बड़ा पहाड़ दिखता है, इधर भी बड़ा पहाड़ दिखता है, तो सूर्य उदय होने पर भी घाम नहीं आता और अस्त होने पर भी घाम नहीं आता, क्यों? बड़े बड़े पहाड़ है। तो सूर्य उदय हो गया इसका क्या मालूम हो कि जो सामने पहाड़ के चोटी पर घाम दी गए हमारे को, तो हम कह देते हैं कि सूर्य उदय हो गया, क्योंकि वो घाम कहाँ से आया, सूर्य तो नहीं दिखता पहाड़ है, परंतु पहाड़ के उदय होने पर सूर्य का घाम इस चोटी के ऊपर आ गया, तो वो घाम दिखता है, इससे हम कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया। इसी तरह से जिन संत महात्माओं के हृदय में साम्य अवस्था आ गई तो वो कहते हैं ये संसार जीत गए, मनु संसार से ऊंचे उठ गए, परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए। क्या पता सूर्य उदय हो गया, सूर्य दिखता तो है नहीं, कि न दिखने पर भी वो घाम में दिखता, वो घाम आया है, तो सूर्य के बिना वहाँ घाम आ नहीं सकता। इस तरह से जिसके मन में साम्य अवस्था हो गई, न हर्ष होता है न शोक होता है, ऐसी साम्य अवस्था एक समान, कितनी अनुकूलता आ जाए कितनी प्रतिकूलता आ जाए, परंतु मन में कोई विकार नहीं होता, तो विकार नहीं होता मन में, तो मन है पहाड़, उसी चोटी है साम्य अवस्था, वो मन पर साम्य अवस्था आ गई तो तेज यही जीत, यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, मनु संसार से ऊंचे उठ गए, और संसार की अनुकूलता आने पर हर्ष होता है और प्रतिकूलता आने पर दुख होता है, तो असली साम्य अवस्था नहीं आई। वह कितने ही शास्त्रों को पढ़ जाओ, कितनी बातें सीख जाओ, कितने बढ़िया व्याख्यान दे दो, परंतु गीता उसको ये नहीं कहती कि इसको परमात्मा प्राप्ति होगी। जैसा मन है साम्य से, तुम जिसका मन साम्य में स्थित हो गया, उन पुरुषों ने यही वो संसार रहेगा जीता, उत्पत्ति संसार होने वाला संसार है, उस संसार पर जीत विजय कर ले, जीत गए, मानो संसार से ऊंचे उठ गए, और राग द्वेष होते हैं, हर्ष शोक होते हैं, सुख और दुख आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता असर पड़ता है, तो संसार जीत गया वे हार गए, अनुकूलता आ गई तो दब गए, प्रतिकूलता आ गई तो दब गए, प्रतिकूलता से दुख हो गया, अनुकूलता से सुख हो गया, तो कोई साम्यावस्था वृद्धि नहीं रही, तो सुख और दुख रहे दोनों ने असर डाल दिया, तो असर डाल दिया तो असली साम्यावस्था वृद्धि नहीं हुई, इस वास्ते उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा की प्राप्ति होती तो उनका स्थित वैसे ही रहता, संसार की प्राप्ति है संसार की, तो संसार प्राप्त तभी तक है जब तक वास्तव परमात्मा की स्थिति नहीं हुई। अब परमात्मा की स्थिति चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो, चाहे कर्म योग से हो, साम्य स्थिति हो गई तो यही दे देता है, उन्होंने संसार को जीत लिया। तो अपने को क्या करना है कि अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर अपने में विकार नहीं आने देना है। ये साधक के लिए उचित है, वो विकार जितना कम हो जाएगा उतना ठीक है। ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम जो साधन करने वाले हैं उनके मन में साम्यवस्था होगी। पहले कितना क्रोध आता था, अब कितना क्रोध आता है। पहले लोभ कितना आता, अब लोभ कितना आता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड्रिपु है, इनके पहले क्या अवस्था थी, इनमें तीन अवस्था, तीन तीन फर्क पड़ेगा। पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब क्रोध जल्दी नहीं आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार मन के विरुद्ध होने पर फिर क्रोध आएगा। तो पहले जितना जल्दी जल्दी आता था उतना जल्दी जल्दी नहीं आएगा, एक बात। दूसरा, क्रोध आते समय जितना जोर से भभका आता था उतना जोर का नहीं, उनसे कम जोर आता है। तीसरी बात, पहले क्रोध जितनी देर ठहरता था उतनी देर से कम ठहरता है, कम आता है और कम ठहरता है। ये तीन बातें में फर्क पड़ा है तो तुम्हारा साधन ठीक है, साधन ठीक कर रहे हो, इनमें चलते रहो, आगाड़ी चलकर क्षमता आ जाएगी। तो ऐसे ही लोभ है, तो पहले लोभ कैसा आता था, अब लोभ कैसा आता है। पहले कितनी देर ठहरता था, अब गिनती ठहरता है। और अब भवका जोरदार कितना आता है, पहले आते जैसा आता है फर्क आता है, तो उसमें फर्क होगा। तो ये उनके अंदर करने की कसौटी है। तो वास्तव में साधक होता है, साधन करता है, कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, तो कोई योग का करो, किसी योग का अनुसार करेगा तो उसमें ये फर्क पड़ेगा ही। अगर नहीं पड़ेगा तो अभी साधन हाथ नहीं लगा है, साधन करना चाहिए। मैंने साधन शुरू नहीं हुआ है, सत्संग करता है, विचार करता है, व्याख्यान देता है, सुनता है, सब करता है, परंतु क्रोध के भभके में फर्क पड़ा नहीं। फर्क जरूर पड़ेगा, अगर साधन ठीक हाथ लगा है तो फर्क पड़ेगा, ये नियम है। उतना जल्दी करो तो नहीं आएगा, कई बार आने पर फिर आएगा। और उतना ज्यादा देर ठहरेगा नहीं, जोरदार आवेगा नहीं, ये कमी होगी ही नियम है। तो समझना चाहिए कि हमारा साधन ठीक चल रहा है। कभी क्रेमिन में फर्क पड़ता है, कभी जोर में, बड़े जोर से। तो जोर से क्यों आता है कि आपने एक बार गलती करी, दो बार गलती करी, तीन बार गलती कर दी, फिर माफी कर दी, फिर गलती करी, तो फिर वो रुका हुआ होता है, वो सामान, वो एक शर्त भपकता है जोर से। पांच चार बार गलती कर दी तो जोर से आता है, ऐसे कभी कभी जोर से आता है, पर वो जोर से आया भी ज्यादा ठहरेगा नहीं और अनिश्चा करेगा नहीं। ये साधक की पहचान है। साधक नहीं होगा उसको, उसके अनुसार की अपना संतोष नहीं होगा। क्रोध आया तो कुछ न कुछ का बिगाड़ हो जाए तो शांति मिलेगी, बिगाड़ नहीं शांति नहीं मिलेगी तो वो साधक नहीं है, वो साधक है ही नहीं। साधक होगा उसमें जहां तक उसके बिगाड़ की इच्छा नहीं होगी, अपने में क्रोध आएगा परंतु उसका अनिष्ट हो जाए ये भावना पैदा नहीं होगी। साधक होगा फिर वह, और अनिष्ट हो जाए तो उसको पश्चाताप होगा और अनिष्ट न हो जाए, इस वजह से इसे फर्क पड़ता है। तो ऐसे साधन करने से फर्क पड़ता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का साधन आपके द्वारा बना है और फर्क नहीं पड़ता तो केवल बातें सुनी है, साधन नहीं बना है, ये बात। अब इनमें आप शंका करो। अंतिम इसी क्रम में अंतिम में जैसे आपने सम स्थिति निवेदन किया, समता ही भक्ति है, सब कुछ है, तो लौकिक व्यवहार में जैसे घर में कोई बच्चा जन्मा तो उनको दिखावटी हंसी, अंदर सम, घर के अंदर कोई बच्चा जन्मा खुशी हुई तो वह खुशी दिखावटी करें और अंदर में समता रखें, घर के अंदर से कोई सदस्य चला गया तो दिखावटी रुदन करें और अंदर सम रखें, तो ये दोहरा व्यवहार पाप तो नहीं लगेगा प्रभु? बेहतर समता रहनी चाहिए, ऊपर से दिखाने की आवश्यकता सब जगह नहीं पड़ती, वो किसी जगह पड़ती है और भीतर में समता समान रहती है, समान ही जगह पैदा हो गया तो ऐसे जब लड़का मर गया, दोनों बातें होती है, दोनों बातों का असर कितना पड़ा ये शौक है, असर ज्यादा पड़ा है तो अभी ठीक नहीं है, अवस्था अच्छी नहीं है, और असर नहीं पड़ा तो कोई अच्छी, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है, वो असर जो कम होता जाता है तो ये उसका साधन बढ़ता है, ऐसा आदर बढ़ेगा, पूर्णता होने पर उसमें असर होगा ही नहीं, यादृक शैला सुशिकता सुजले सुने का इन्हें मैं बताया था मैंने, जैसे क्रोध काम लोभ मोह आदि विकार होते हैं उनके पत्थर की लकीर होती है, पत्थर पर जब पत्थर घिस जाता है लकीर घिसने से उतना पत्थर घिस जाता है, इतना दबी बैठ जाता है, वो लकीर भी मिटती नहीं, वो लकीर है जो ही रहती है, तो साधारण आदमी है उत्तमे तू क्षण को पो मध्य में घटगा द्वयम नीचे साध हो रात्र मध्य में उत्तमे क्षण को पो क्षमाज को पाया परेशान तो जाए और मध्यम आदमी दो बड़ी और नीचे साध हो रात्र नीच आदमी को होता तो एक रात एक दिन रहेगा और चांदा ले मरणांतिक एक रात को तो मरने तब तक पूजा ही रिश्ता रहेगा, ये उनकी स्थिति बताई है, तो शिलावन देख ले गया तो वो मिटता नहीं, शिलावन देख लिया तो भी घस भी जाए शिला तो भी देखा तो मंडोली बात तो है ही ऐसा होगा। इसके बाद में जैसे बाड़ू है उस टीबे पर धोने पर जैसे लगे घसी तो तेरी बाड़ू आ गई, आप सब अभी पता ही नहीं लग रहा, तो ऐसे साधक इस जैसा बड़ी बड़ी होती है, उससे भी कम होती है जड़ पर रेखा होती है, आदिक शैलाश सिद्धताश जलेशु रेखा, तीनों के तीनों से ऊपर जो वास्तव में परमात्मा तत्व को जान गया तो जान गए उनकी लकीर जो पड़ती है पानी की लेख है, पानी की लेख है तो आंगली भी आंगली साथ साथ आंगली लिख दी है लेख पड़ती ही नहीं, और उनसे ऊंचा असली आकाश में अंगुली लेकर नहीं इससे साथ है तो शिला सुनेगा जो ज्यादा से ज्यादा कमती कमती वालू गिरेगा और उनसे कमती हो तो जल गिरेगा और उनसे भी कमती आकाश अंगुली दी है लगी नहीं इस तरह से विकार आते हैं, इन विकारों में फर्क पड़ता है साधु की जैसी जैसी स्थिति होती है, कर्म योग से ज्ञान योग से भक्ति योग से लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग अनाशक्त योग योग से फर्क पड़ेगा, इनमें थोड़ी थोड़ी अवस्थाओं में फर्क पड़ता है परंतु ये फर्क सामान्य है, सब जितने साधक जिसमें ये होगा और व्यवहार करते हुए अनुकूल प्रतिकूलता का ज्यादा आप क्या देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, चित्त में शांति आनंद हो विलक्षणता सतीश स्वाभाविक नारायण नारायण नारायण। पूछे महाराज जी, संसार परमात्मा दो है या एक है? दोनों होता है, दोनों बातें। वास्तव पीछे एक ही हो जाता है, पहले दो ही रहता है। बहुत वर्षों तक साधना करते दो रहते हैं, सब एक होता है पीछे। जो सज्जन साधन करते हैं वे अपने पहचान है कि हमारा अंतकरण कितना शुद्ध हुआ है, कितना निर्मल हुआ है। तो जितनी जितनी क्षमता आई है उतना उतना निर्मल हुआ है। गीता में कई तरह के साधन है, अद्वैत शास्त्र भूतानाम मैत्र निर्मो निरहकार समी संतोष सतयोगी यदात्मा ऐसे बहुत से दूसरे अध्याय के सदपरी देशों में आता है और चौदहवें अध्याय के गुणाती आते हैं, बारहवें अध्याय के भक्त भगवत भक्ति के अद्वैत शास्त्र भूताना मैत्रगण से बारहवें अध्याय के बाद आते हैं, चौदहवें अध्याय में आते हैं, छठे अध्याय के आरंभ में ही गुणाती जी लक्षण आते हैं। ऐसे अलग अलग लक्षण लिखे हैं। चौदहवें अध्याय में जैसे अध्याय लिखे प्रकाशन से प्रवृत्ति, चौदहवें अध्याय में प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह पांडव न द्वेषी समृतानी धनवृतानी कांक्षती उदासीन वदासीन गुणे योन विसर्जते गुणा वर्तनते देव योग से नैंगते सम दुख सुख स्वस्थ समोषात्मकांसन तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्यंतुते माना अपमान और तुल्यो तुल्यो मित्रादि पक्ष। तो ज्ञान योग का लक्षण है, भक्ति योग का लक्षण है, कर्म योग का लक्षण है, ऐसे अलग अलग अध्याय आए हैं। इसमें आप क्या चाहते हैं, आप क्या वो पूरा मैं समझ नहीं पाया। आप साधना करते हो और करते हो ऐसा कुछ मालूम नहीं दिया। एक आदमी साधना करता है और अपनी कमी पूछता है तो वो कमी पूछने का ढंग और ऐसे पूछने का ढंग दो होते हैं। तो ऐसी साधना करते हो कमी पूछते हो ठीक ठीक समझ में आया नहीं मेरे। फिर स्पष्टता से पूछो नारायण नारायण नारायण नारायण। अब मैं तो भाई भगवान में मन कितना लगता है, आस्तिक भाव कितना है, भगवान है ये भाव कितना मन में रहता है। हर समय में सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके ऊपर सुख भाव, अनिष्ट करने पर भी इस भाव, वो द्वेष करने पर भी हमारे द्वेष न हो, ऐसी ऐसी वृत्तियां हमारी स्वाभाविक रहती है कि नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब वैरी कैसे कैसे आते हैं, किस किस तरह से होता है, राग द्वेष कैसे होते हैं, इन बातों का ख्याल करना चाहिए। हरेक भाई को हरेक बहन को जो जो आपकी क्षमता बढ़ेगी तो आपका साधन बनेगा। इतना ने क्षमता पर बहुत स्थान दिया है। आपके पाप जरूर होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे भाई लोग बहना आपस में मिलकर के बात करो, बात करो और उसमें अपने अंतकरण को मिलाओ कि हमारे अंतकरण में कितना असर पड़ा, अनुकूलता कितना असर पड़ा, प्रतिकूलता असर कितना पड़ा, पहले क्या पड़ता था अब क्या पड़ता है, इन दोनों को टटोलो विचारो। जो जो विकार कम होते हैं क्यों तो आपका शास्त्र बनता है, ऐसा मालूम होता है। कभी कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कभी बहुत थोड़ा आता है, ऐसा भी होता है। और स्थायी स्थिति होती है, जैसे बाजार का भाव कभी तेज कभी मंदा ऐसा होता है, तो ये बढ़ता रहता है, तो एक स्थायी भाव सा रहता है सामान्य भाव संसार में। तो सामान्य भाव सबका साथ रहेगा और कभी कभी ये बढ़ेगा। जैसे हम चूर्ण उस चूर्ण को छान कर साफ करना चाहते हैं तो कपड़े पर एक कटोरी के ऊपर कपड़ा देकर कपड़े को पकड़ लेते हैं, उस पर चूर्ण डालकर ऐसे ऐसे करते हैं, तो बहुत चूर्ण तो ऊपर ऊपर ही घूमता है परंतु भीतर भी बैठता है वो। इस तरह से सत्संग करने से ये भीतर में बैठते हैं, वो कितने में जितना बैठ गया है वो स्थायी होता है, ऊपर करते हैं वो अस्थायी होता है, भीतर में जितना बैठ गया उतना तो बारीक हो गया। इसी तरह से सत्संग करते करते जितना अंतकरण शांत हो गया, जितनी ठीक हो गई, लोभ है वह लोभ का भी विचार करो, पहले लोभ कैसा था अब लोभ कैसा होता है, क्रोध पहले कैसा होता है, काम वृत्ति पहले कैसी होती अब कैसी होती है, इन वृत्तियों से पता लगता है साधक का। इनमें फर्क जरूर पड़ेगा, नहीं पड़ता है तो सत्संग मिला नहीं है और दिया, कैसा भी संग मिले तो भी अर्थ पड़ता है, परंतु साधक की विशेष अवस्था होना चाहिए। आपके उत्कट अभिलाषा ज्यादा होगी कमती होगी जैसे ही होगा। बातें सुन करके मन में समझें कि हम भी ऐसा करें तो बार सुना हुआ है तो बातें हो जाएगा, सभी ऐसा करें, सब होता नहीं। जैसा जैसा अधिकारी होगा, जितना जितना साधन किया है उतनी उतनी वित्त स्थिति होगी। मेरे मन में तो आती है कभी दो चार आदमियों को लेकर के और विचार करें, ऐसी मन में आती है। तो पता लगता है, परंतु हरे के पास वही हो नहीं होता। जो साधन करते हैं, जो साधन किया है, जिनकी स्थिति हुई है, वे आदमी विचार करें तो पता लगता है। हरेक आदमी आज बैठे क्या पता लगे, जैसे एक दो फुंसी हो जाए तो उनका इलाज भी होता है ठीक होता है, चेचक की बीमारी होती है रोम रोम में पूरा है, उसे 5 साल पूरा ठीक हो जाए तो क्या पता लगे, 5 साल तक न हो तो क्या पता लगे, ये पता नहीं तो ऐसे हर एक आदमी को पता नहीं लगा। हर एक आदमी तो सपीड है बड़े समय, चेचक की बीमारी जो पैसा निकल रही है चले चले चले, उसे 5 साल ठीक हो जाए क्या पता है, 5 साल से बैठी हो पता नहीं। साधन में तत्परता है, साधन किया है, उनको पूछा जाए तो पता लगता है, जरूर पता लगता है, संदेह है। ऐसे भाई बैठे विचार करें तो ठीक रहता है। मैंने वो कुछ अब अवश्य छोड़े कह दे तो ठीक नहीं भाई आ जाएंगे, पता नहीं 5-7 आदमी आवे और वो देखे फिर विश्वास करे। ऐसी तरंग आया करती मेरे मन में कभी कभी आती। सत्संग करते हैं उनके फर्क जरूर पड़ता है, इसमें फर्क नहीं है। जो सत्संग में लगन है जितनी अधिक लगन होगी उतना ठीक होगा। ज्यादा बातें करते हैं उनके प्रति मेरे मन में आती है कि कोई बातें करने से क्या हो, अपनी स्थायी स्थिति कैसी होती है इसको देखो। अब जैसे कहें ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, अब सब कैसे बताएं? ये है हरेक कोई योग होता उनमें ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सामान्य रीति से हमारे आस्तिक भाव कैसा है, भगवान है ये भाव कैसा है, दया क्षमा आदि कैसे है। जैसे अभियम शत्रु शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित हितानंद मस्त, ये भक्ति में चलने वालों के भाव है। ज्ञान में जैसे अमान्यतम अदम्यतम अहिंसा शादी है भी साधन है, तो ये ज्ञान मार्ग में चलने वालों के हैं। ऐसे योग मार्ग में चलने वालों के हैं, ऐसे लक्षण गीता में लिखे कैसे। इस तरह से अपने हृदय में शांति कितनी रहती है, अपने स्वयं के संतोष कितना रहता है, स्वाभाविक स्वतः ही स्वाभाविक ही वो ज्यादा रहता है तो ठीक है, ठीक से होगा। अगर ठीक होगा सबके होगा, सबके फायदा होगा। परंतु वो सत्संग में रहते जो होता है और व्यवहार में चलते तो पता ही नहीं लगता, तो वो सत्संग का असर होता है। एक सत्संग का असर होता है, एक अपना साधन का असर होता है। दूसरी किस साधन का सत्संग और दूसरा साधन का? हाँ, साधन करते हैं उनके और साधन नहीं करते उनके फर्क रहता है। साधन नहीं करते उनके भी सत्संग में रहते हुए बच्चा ठीक रहती है, और जो व्यवहार में लगते हैं तो पता ही नहीं लगता। और जिन साधन करते हैं उनके फर्क जरूर होता है, व्यवहार में फर्क पड़ता है। पहले दिन अब कैसा बढ़ता है, अर्ध दिन अब कैसा बढ़ता है, ऐसा रहता है। जरूर फर्क पड़ता है, जरूर सत्संग से फायदा होता ही है। ये वृत्ति अलग अलग है भाई, हमारे तो मन पर सत्संग का असर होता है, जरूर असर होता है। बोलो क्या सुना? एक बात सुनी, इनमें आपकी कोई शंका हुई तो बोलो। जो साधन करते हैं उन भाइयों को चाहिए, जो बहना साधन करती है उनको चाहिए। सामान्य करें सामान्य पता नहीं लगता। वर्ष सत्संग करते हैं फर्क भी पड़ता ही नहीं, अब वे देखे तो क्या क्या पता लगे। सत्संग असली मिले और प्रेम से किया जाए तो फर्क जरूर पड़ता ही है, नियम है हमारे तो, जची हुई बात है, फर्क पड़ेगा जरूर। उत्साह पूर्वक आप करो, तत्परता से भजन करो, जप करो, ध्यान करो, आपके कोई बाधा आई हो साधन में वो अगर पूछी जाए तो उसका बड़ा फायदा होता है। कभी कभी अटका होता है, हम क्या करें, हम क्या करें, वो पूछ जाए तो उसे फायदा होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मान सो अभ्य विचारे भक्ति होंगे सेवते सगुण समे दान ब्रह्म हो जाए समु सुख स्वस्थ समुख अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना असर पड़ता है, आदर का निरादर का कितना असर पड़ता है, महिमा का निंदा का कितना असर पड़ता है, ऐसे आदमी जाना तो उनको खुद को पता लगता है। और जो असाधन पड़ेगा तो शांति सत्य ही पड़ेगी, स्वाभाविक स्वाभाविक शांति होगी। और ये कीर्तन करते हैं हम भगवान नाम का कीर्तन, एक कीर्तन का असर पड़ता है, ऐसे हमारी धारणा है। भगवान नाम कीर्तन करने से असर जरूर पड़ता, जितना मन में तल्लीन और कीर्तन करेगा, भगवान को जितना पुकारेगा उतना अंतःकरण साफ होगा। हृदय में राग द्वेष रहते हैं, ये राग द्वेष इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है, राग द्वेष व्यवस्थित तय और नवस पास है तब इससे परिबद्ध हो, ये दो ही देखो, राग द्वेष दो, राग और द्वेष। राग का कितना असर पड़ता है, द्वेष का कितना पड़ता है, हमारे विरुद्ध काम करता हुआ लगता है, हमारी सहायता करता हुआ कितना असर पड़ता है, हमारे पर कितना असर पड़ता है, ऐसे सोचो। बोलो क्या सुना है, बारह मिनट हो गए, बारह हमारे भाइयों में बहनों में उत्साह से उत्साह, परमात्मा की प्राप्ति हमारे लिए सरल है, कठिन नहीं है। उत्साह जितना अधिक होगा आपका उतना ही आपको लाभ ज्यादा होगा, जितना उत्साह हो मन में साधारण स्त्री वाले के भी लाभ होगा, जितना उत्साह अधिक होगा। यही जो सुबह बात बताई, परमार्थिक उन्नति हमारी खास चीज है, हमारी है, हमारा हक लगता है, हमारा अधिकार है। जैसे भगवान है तो हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के जितने नजदीक जाएंगे उतना फर्क पड़ेगा। जैसे रोशनी होती है, रोशनी में जो जो नजदीक जाएंगे जो प्रकाश पड़ेगा, ऐसे ही भगवान के पास जैसे जैसे विद्या ठीक होगी ऐसे ही प्रकाश पड़ेगा। हम सब के सब भगवान के हैं। ममई वांशो जीव लोग है, जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है। वो जितना भगवान के पास जाएगा, जितना भगवान की स्मृति विशेष होगी, जितना ही उस पर असर पड़ेगा ही जरूरी। और वे दूसरे नहीं, हमारा अधिकार है, हम भगवान के हैं, ये होनी चाहिए। हम संसारी नहीं, हम परमात्मा के हैं। ये हरेक भाई को याद करना चाहिए। हरेक भाई के मन में आने से ही बात स्वतः हम भगवान गए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखराशी, चेतना अमल बना सहज सुखराशी बना सत्य आएगा स्वाभाविक स्वाभाविक। भगवान को अपना समझोगे, भगवान मेरे हैं। संसार में अपने साथ रहने वाला कोई नहीं है। संतों ने कहा कि हम भगवान को क्यों मानते हैं कि हमारे साथ रहने वाला भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। कोई साथ रहना नहीं, ना माँ रहती है, ना बाप रहता है, ना भाई रहता है, ना मित्र रहता है, तो इसलिए रहता कोई साथ में नहीं रहता, सब छोड़ देते हैं। और जितनी वस्तुआ है उनमें कोई एक साथ रहता तो वे हमारी कैसे होगी। जो मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी होती नहीं। ये सुंदर बड़ी सुंदर कसौटी है, बहुत सुंदर कसौटी। जो मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती, हमारी मिलती नहीं है, वो आते भीतर है हमारे और बिछड़ते है ही नहीं। भगवान कभी बिछड़ेंगे नहीं, नरकों में जावे तो भगवान तो रहेंगे। सर्वे सन्निविष्ट सबके हृदय में ईश्वर, सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहते हैं, सबके पास में। ये एक नियम है, ईश्वर सर्वभूता नाम ब्राह्मण सर्वभूता यंत्रि माया, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। जितने परमात्मा नजीर है उतने ही काम क्रोध एकदम कम होंगे, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। सत्संग करता भजन जान करता तो फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। नारायण नारायण। गीता जी का प्रश्न महाराज जी के दूसरे अध्याय में कहा कर्म फल की आशा मत करो, और 18-25 में कहा, 18-25 में अनुबंधम 6 में कि कर्म के परिणाम पर विचार करो, तो इन दोनों का समन्वय कैसे हो। ये विचार तो करना चाहिए हरेको, हरेको विचार करना चाहिए। सम दुख सुख स्वस्थ समोष कौन सा बताया, अनुबंधम 6 में इंसान अनुवेक्ष पौरुषम आधार विद्यालय में तामस मुझे इसको तामस कर। देखो इनमें नियत हूँ, संग रहता हूँ, अराग द्वेष तय करता हूँ। इसमें नियत हूँ, संग रहता हूँ, अराग करता हूँ, ऐसा तया। और वहां के श्रोतु के समय कृतवा लाभ अल्लाह को जया जयू करना चाहिए, उनका करना होता है, ऐसे अलग अलग है। कर्मियों की ज्ञानियों की प्रणाली में फर्क है। नहीं माजी, इनका ये कहना है माँ फलेशु कदाचन कर्मण्य वाधिकारस्ते कर्मयोग का है। हाँ, कर्मयोग का श्लोक है, तो वहाँ कर्मयोग के श्लोक में फल की तरफ दृष्टि रखी गई, नहीं रखना ये कहा भगवान ने। और यहाँ कह रहे अनुबंधम 6 में इंसान मनोवेक्षित पौरुषम के कर्म के परिणाम पर विचार करो। विचार नहीं करके काम करता है वो तामसी आदमी होता है, और विचार करता है वो सात्विकी होता है। सात्विकी राजसी तामसी तीन तीन पुरुष है, अनुबंधन क्षेम अहिंसाम अनवेश पुरुष आधार व्यक्ति कर्म है। या तो तामस पूछे थे, वो तामस आदमी जो विचार नहीं करता है, विचार करता है वो साधक है, और विचार नहीं करता ये ज्ञानियों की साधना है, वो कर्मियों की साधना है, दोनों फर्क होगा। इसमें अनुबंधन क्षेम विचार नहीं करता है और तो महान तामसी आदमी है, और विचार करता है वो सात्विक है, बहुत बात ठीक है। साधक समझे ठीक, गीता पढ़ो उनमें आवेगा, उनमें नहीं आवे वो बात पूछो, अगर वो एकांत पूछो सबके सामने नहीं होगा, व्यक्तिगत प्रश्न पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण कितना आया भाई। अपने कब शुरू करते हैं? 9:15 ठीक है, 9:30 तक है समय, 9:30 तक रहता है करीब। 9:30 आता 8:30 से है, 8:30 से अपने प्रारंभ होता है, 8:30 से 9:30 तक करीब रहता है। अच्छा 9:19 हो गया, 19 हो गया, तो कितने करें, कितने का समय हो गया भाई? हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे रामा हरे Krishna, Krishna, Krishna.